पंचदशी ग्रंथ के चतुर्दश प्रकरण विद्यानंद प्रकरण आगे और एक प्रकरण है विशानंद। विद्यानंद और विशानंद ये प्रतिबिंबित आनंद है, इसकी प्राप्ति विद्यानंद और विशानंद का विचार करने पर प्राप्ति होती है स्वरूपानंद, उसी को ब्रह्मानंद शब्द से यहां पर कहा गया। वो स्वरूपानंद अपना स्वरूप है, कुटस्थ है, उसको प्राप्त करता है ज्ञान से साधक, आवरण की निवृत्ति होने पर। साधक अभी जीव भाव में है, चिदाभास भाव में है, तो उस चिदाभास की अवस्था है, बंधन अवस्था भी है और फलावस्था मुक्ता अवस्था भी है। जैसे रोग जिसका धर्म है स्वप्न में, रोग जिसकी उपाधि है, रोग की निवृत्ति हो गई दवाई खाने पर, है ना डॉक्टर जी, स्वप्न में कह रहा हूं, तो रोग की निवृत्ति भी उसी की हो गई, ठीक है। रोग भी उपाधि है, रोग निवृत्ति भी उपाधि है, दोनों जिसमें भास रहे हैं वो उपाधि नहीं है, ठीक है। रोग रूपी चित्र जिस कुटस्थ पर्दे में भास रहा है, रोग की निवृत्ति रूपी चित्र जिस कुटस्थ ब्रह्मरूपी पर्दे में भास रहा है वो उपाधि नहीं है। उसको भी यदि सोपाधिक मान लेंगे तो क्या होगा? हाँ ठीक, अनवस्था दोष हो जाएगा। धर्मया सविशेष का मूल स्वरूप भी यदि सविशेष मानोगे, घटाकाश का स्वरूप है महाकाश, उसको भी यदि सविशेष मानोगे तो क्या दोष होगा? अनवस्था दोष होगा, उसको बोलते हैं अनवस्था, अप्रामाणिक अनंत पदार्थ कल्पना अनवस्था, अथवा अप्रामाणिक अनंत पदार्थ समाप्ति अभाव, समाप्ति होगी नहीं। सविशेष का स्वरूप सविशेष, द्वितीय सविशेष का स्वरूप तृतीय सविशेष मानोगे तो कोई समाप्ति नहीं होगी, जैसे हनुमान जी के पूंछ की तरह, कपड़ा समाप्त हो जाएगा, पूंछ कभी भी समाप्त नहीं, बांध नहीं सकते कपड़े से, है ना, ये समझना है। तो बंधन अवस्था जिसकी है, फलावस्था भी उसकी है, ये बतलाए। तो पीछे तृतीय प्रकरण में ये सब प्रसंग आया, बंधन अवस्था का विचार आया, अज्ञान आवरण और विच्छेद। समझ के रखना है, स्वरूप को नहीं जानना ये अज्ञान है, मूल है ये। फिर आवरण होता है जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, ये आवरण है निद्रा। निद्रा किसका नाम? आवरण का नाम निद्रा। तीनों अवस्था में हम सोए हैं धर्मया, जागृत में भी, स्वप्नों में भी और सुषुप्ति में भी हम क्या है? कब से? अनादि, अनादि माया सुप्त, तत्व का आग्रहण, स्वरूप का आग्रहण, आवरण ये है, ये तीनों में है, ये तीनों अवस्था में है। अनादि माया सुप्त, सोया है जी, पर क्या है, अनादि माया रूपी निद्रा में सोया है। भाई समय, ये जगने का हम प्रयत्न कर रहे हैं, जदा जीवो प्रबुद्धते जग जाएगा, जग जाएगा, ये जगने के लिए सब प्रयास चल रहा है, ध्यान में रखो जितने भी प्रयत्न ये सब जगने के लिए। हाँ, ये कौन सा कुंभकर्ण है, ये अनिर्वचनीय कुंभकर्ण है हम लोग जो है अनिर्वचनीय कुंभकर्ण है, इसकी कोई सीमा नहीं ना है, कब से सोए हैं। कुंभकर्ण की तो सीमा है रामायण के कुंभकर्ण की अब हम लोगों की कोई सीमा नहीं, कब से सोए हैं, ठीक है। तो आवरण हो गया, और अन्यथा ग्रहण को बोलते हैं विक्षेप, अन्यथा ग्रहणम विक्षेप, जैसा स्वरूप है ऐसा न जान करके उसे विपरीत जानने का नाम क्या है, विक्षेप। विक्षेप ये अन्यथा ग्रहण है, मांडू के माया, ये सब अन्यथा ग्रहण चल रहा है, ये सब क्या है, हाँ, यथार्थ ग्रहण के लिए प्रयत्न कर रहा है, किसके लिए, यथार्थ ग्रहण के लिए प्रयत्न, यथार्थ ग्रहण के लिए प्रयत्न, श्रेष्ठ प्रयत्न तीन, श्रवण मनन और निध्यासन, इसको कहा जाएगा श्रेष्ठ प्रयत्न, इससे बड़ा और कोई प्रयत्न नहीं है। पहले भी आप लोगों को बतलाया था कि ये श्रेष्ठ साधन इसलिए है, ज्ञान का साधन तो है ही वेदांत का श्रवण, इसके साथ साथ चित्त की शुद्धि भी होती है। पीछे आया, जो निष्काम कर्म किया और उपासना किया है ठीक से, समाधि को प्राप्त कर लिया, वो तो ज्ञान का श्रेष्ठ साधक है, उसको शून्य मात्र से ज्ञान हो जाएगा, मनन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझा, देखा जाता है व्यवहार में, जिसके मन में पूर्ण श्रद्धा हो गुरु के प्रति, व्यवहार में देखा जाता है माता के प्रति, माता जैसा जैसा बोलती है बालक पकड़ लेता है, ये कौन है, तुम्हारे पिताजी है, तो प्रश्न करता है क्या बालक, तो कैसे मान लिया, बस इसी का नाम श्रद्धा है। सा श्रद्धा कथिता सद्भिर यया वस्तु उपलब्धते, भगवान भाष्यकार श्रद्धा का स्वरूप बदलाते हैं, सा श्रद्धा कथिता सद्भिर, विद्वान लोग उसी को श्रद्धा मानते हैं, किसका नाम, उसी सामर्थ्य का नाम के होने मात्र से ज्ञान तो हो ही जाता है, यया वस्तु उपलब्धते, जिस सामर्थ्य से वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो ही जाता है, तो ऐसा साधक को कहा जाता है उत्तम साधक। तत्व का चिंतन स्वाभाविक हो जाएगा शून्य मात्र से, उत्तमा तत्व चिंतेव, मध्यमा शास्त्र चिंतका, हम लोग किस कोटि में है अभी, अधम तो नहीं कह सकते क्योंकि शास्त्र चिंतका, शास्त्र का चिंतन करने वाले मध्यम कोटि मानते हैं धर्मया। और मंद को कहा गया कि मंत्र चिंतका, मंत्र जप करने में लगा है, उसको मंद कहा जाएगा, शास्त्र का विचार करने में समर्थ नहीं है, और जप करने भी समर्थ नहीं है, चित्त विक्षिप्त है, कोई बार नहीं तीर्थ घूमो तीर्थ भ्रांत अधमा अधमा, मंद से भी मंद साधक किसको कहा जाएगा, एक जगह पर रह करके अनुष्ठान भी नहीं कर सकता है, जब भी नहीं कर सकता है, तो शास्त्र बोलता है कोई बात नहीं, शास्त्र जो है ये तीर्थ का भ्रमण करो, हरिद्वार है ना, काशी है, घूमो, फिर एक जगह पर रहने पर क्या हो रहा है, राग द्वेष हो रहा है। इसलिए ओंकारेश्वर महाराज थे एक बोलते थे, कोई साधक अगर बोलेगा महाराज जी हम बाहर जाना चाहते हैं आश्रम से, क्यों? नहीं, हमको यहाँ विक्षेप हो रहा है। क्यों विक्षेप हो रहा है? राग द्वेष हो रहा है। तब तो महाराज जी बोल देते तो जरूर जाना चाहिए। क्या बोल देते? रोकते नहीं थे उनको, जरूर जाना चाहिए। आपको यदि आश्रम में राग होता हो अथवा द्वेष होता हो तो जरूर भ्रमण करना चाहिए, फिर जो मन शांत हो जाएगा तो फिर आ जाना। यही बोलते थे। तो ये मंद कोटि में आता है, मंद मंद। हाँ, अधमा अधमा कहा गया। ठीक है जी, ये ध्यान में रखना। यदि शास्त्र चिंतन करने वाले होते हैं मध्यम, मध्यमा शास्त्र चिंतका, तो ये हम कह रहे थे श्रद्धा। हाँ, उत्तम श्रद्धा हो गई तो श्रवण करने मात्र से तत्व का चिंतन स्वाभाविक है। ब्रह्माकार वृत्ति शून्य मात्र से हो जानी चाहिए, है ना? यदि नहीं हो रही है, समझ लो कि हम लोग अभी उत्तम में नहीं है। आप समझ लो है कि नहीं? हाँ, इसको बोलते आत्मनिरीक्षण। धनमया, इसको क्या बोलते? आत्मनिरीक्षण। हमारी स्थिति कैसी है इसका जरूर एक बार तो चिंतन करना चाहिए सोने से पहले। ऐसे तो बार बार करना चाहिए। जैसे महापुरुष की पुण्यतिथि हम मनाते कि नहीं मनाते ना? गुरुजी ने कहा क्यों मनाते? इसलिए मनाते और परंपरा को बनाने के लिए नहीं, आत्मनिरीक्षण करने के लिए कि हम जो सुने हैं, जो मार्ग हम लोगों को बताए हैं, उस मार्ग पर हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। आत्मनिरीक्षण प्रत्येक दिन होना चाहिए, कम से कम एक दिन तक करो साल में एक बार। इसलिए पुण्यतिथि होती है। चलो, तो ये विक्षेप देखो, है ना? अज्ञान आवरण विक्षेप, तो ये तीन हो गए। अन्यता ग्रहण को बोलते हैं विक्षेप, ये भी बंधन अवस्था में है ना? तो उसके बाद चित्त शुद्ध हो गया तो गुरु के पास जाता है, परोक्ष ज्ञान प्राप्त करता है। ये आप लोग बता रहे थे ना कि वेदांत, वेदांत का श्रवण श्रेष्ठ साधन, इसलिए बताया आप लोगों को कि श्रवण से ज्ञान तो होता है, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य। श्रवणम गुरुः पूर्वम मननम तत् अनन्तरम निदिध्यासनम इत्येतत् पूर्णबोधस्य कारणम। पूर्णबोध क्या है? अपरोक्ष ज्ञान। दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान तो इसी से होता है। किससे सुनना चाहिए? श्रवणम गुरुः पूर्वम, गुरु मुख से ही श्रवण किया जाता है। गुरु मुख से श्रवण नहीं करेंगे जैसे शब्द मंत्र नहीं होता है। धर्मया, इसी बगैर वेदांत का श्रवण यदि गुरु मुख से नहीं होगा, वो श्रवण वीर्यवत नहीं होगा, फलप्रद नहीं होता है। ज्ञान तो होता है श्रवण से, लेकिन जो उत्तम अधिकारी नहीं है, है ना? समाधि को प्राप्त कर लिया, उपासना कर लिया, वो तो उत्तम अधिकारी हो गया, श्रवण से ज्ञान हो जाएगा। यदि नहीं भी होता हो ज्ञान, तब भी श्रवण व्यर्थ नहीं होता है। चित्त की शुद्धि धीरे धीरे हो जाती है। यहां पर भी विचार आया, जो उपासना नहीं किया है वो वेदांत का श्रवण करता है तो उनका उद्धार होगा कि नहीं होगा? तो महापुरुष ने कहा हो जाता है। धीरे धीरे ज्ञान की योग्यता सुनने से भी होती है। प्रत्येक दिन सुनना चाहिए। दिने दिने तो वेदांत श्रवणात् भक्ति संहितात्। महापुरुष ने कहा दिने दिने तो वेदांत श्रवणाद भक्ति संहितात गुरु शुश्रूषया लब्धा किच्छा सेति फलम लभेत। श्रवण का ये अवांतर फल, मुख्य फल तो ज्ञान है ही, लेकिन योग्यता नहीं है ज्ञान की तो भी श्रवण व्यर्थ नहीं होता है। हाँ, श्रवण व्यर्थ नहीं होता है, क्या होगा, पुण्य होता है। क्या होता है? हाँ, कृच्छ्रासीति फलम लभेत। कृच्छ्र व्रत जानते हैं? कृच्छ्र व्रत होता है। हाँ, 80 बार कृच्छ्र व्रत करने पर जो फल मिलता है वेदांत श्रवण से भी वही फल मिलता है, वही वेदांत श्रवण का फल मिलता है। लेकिन दिने दिने तो वेदांत कहा, कितने दिन हुए, दिने दिने बोल दिए ना, दो दिन नहीं हफ्ते में दो दिन, ये तात्पर्य नहीं यहां पर। दिने दिने मतलब प्रत्येक दिन, इसको बोलते हैं भिप्सा व्याकरण में, भिप्सा व्याप्तुम इच्छा भिप्सा, कार्थनेन संबद्धुम इच्छा भिप्सा, सबको बताने बता सबको व्याप्त करके बताना हो तो उसको बोलते हैं भिप्सा व्याकरण में, है ना। जैसे द्वारम द्वारम अटति भिक्षु, दो बार द्वार का है ना, तो कितने द्वार हुए, सभी द्वार हो जाएंगे, व्याकरण में नियम होता है, ठीक है। सबको बताना है तो भिप्सा, और भिप्सा में दो बार उच्चारण होता है, ठीक है, दो बार कहना होगा। हाँ, असकृत उपदेश है, बार बार जो है ना उपदेश सुनना पड़ता है। ये है, तो प्रत्येक दिन वेदांत का श्रवण करता है ना, और श्रवण करने का एक नियम बताया, नियम के बिना तो फल नहीं मिलेगा ना, नियम के बिना फल नहीं मिलेगा, इसलिए श्रवण करने का नियम बताया कि जो है भक्ति संहिता, श्रद्धा रखो शास्त्र के प्रति, गुरु के प्रति श्रद्धा पूर्वक सुनो, और एक नियम बताया गुरु शुश्रूषया लब्धा, गुरु की सेवा आचार्य महापुरुष की सेवा, ये श्रवण का नियम नियम बताया। तो इसलिए कहना है कि वेदांत का श्रवण श्रेष्ठ साधन हो गया ना, ज्ञान तो होता ही है, और इसके पूर्व में चित्त की शुद्धि भी होती है ना, इसलिए मुख्य फल है श्रवण का, मुख्य फल ज्ञान है, अवांतर फल हो गया चित्त की शुद्धि, परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान शोक निवृत्ति, और क्या बताया, निरंकुश, इसको बोलते हैं फलावस्था, होता मुक्तावस्था, ठीक है। पहले विद्यावस्था हुई, उसके बाद फलावस्था हुई, वो जो फलावस्था दो बतलाई थी, फलावस्था दो क्या, शोक निवृत्ति निरंकुश तृप्ति, ठीक है। अब उससे पहले विद्यावस्था, परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान, माया किसकी अवस्था है, चिदाभास की अवस्था है, कूटस्थ की कोई अवस्था नहीं होती, ज्ञान माया। तो उसी को यहाँ पर तृतीय श्लोक में बोल दिया, दुखाभाव ये सुख निवृत्ति है, इसका आगे व्याख्यान किया जाएगा। और निरंकुश तृप्ति को यहाँ पर तीन प्रकार से बता दिया, कामाप्ति ही, कामना की पूरी हो गई है ना, और जो भी करना था कर लिया, कृत कृत्य, जो भी साधन थे ना वो साधन पूरे हो गए, और कोई साधन महापुरुष का रहा नहीं है ना। अब प्राप्त करने योग्य आत्मा का, आत्मा की प्राप्ति हो गई, स्वरूप आनंद की प्राप्ति हो गई, और कुछ बाकी रहा प्राप्त करने के लिए, नहीं रहा है कि नहीं, क्यों नहीं रहा, क्यों नहीं रहा, हाँ उससे अन्य कोई है ही नहीं, उसमें सारा जगत कल्पित, पर्दे को जान लिया तो चित्र को देखने की कोई आकांक्षा और है ही नहीं, तो चित्र पर्दे से देख अधिष्ठान हो गया ना, सारे कल्पित उसी को प्राप्तव्य समझ रहा था और वहां पहुंच गया सत्य तक, तो जो प्राप्तव्य था वो समाप्त हो गया, अधिष्ठान से अतिरिक्त रहा ही नहीं। हाँ, बोध हो गया ना, ठीक है। तो आए भ्रम मिट गया। तो वो जो दुख है ना, दुखा भाव का, उसी को जरा आगे विचार किया चार नंबर श्लोक में, एहि कम चा मुस्मिकम चे तेवम दुखम दुधेरित। दो प्रकार का दुख होता है, दुख को तो कई प्रकार से लोग बोलते हैं, कल बतलाया आप लोगों को, याद है किसको याद है? परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख। सुबह हुई क्या? कौन सा दुख हुआ? परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख। यहाँ पर है कि स्वर्ग में भी है? स्वर्ग में तो ज्यादा है। देवताओं को ज्यादा दुख होता है, नहीं होता है? और क्या, असुरों से होता है, असुरों से भी होता है, और देव परस्पर देवताओं से भी हो जाता है। सबको समान सुख मिलेगा स्वर्ग में? और कोई तो मैं कह रहा हूं आपको, सुख भी ज्यादा होता है, दुख भी ज्यादा होता है। बात समझे? सुख भी ज्यादा होता है, दुख भी ज्यादा है। और साधक की दृष्टि से सुख भी क्या है? हाँ, दुख है। इसलिए आपको ये बताया ना कि वहां पर दुख ज्यादा इसलिए बताया कि साधक की दृष्टि से सुख भी क्या है? दुख ही है, क्योंकि दुख का हेतु सुख होता है। वैसे एक सुख किसका हेतु है? दुख का हेतु है ना, इसलिए वैसे एक सुख भी क्या है? दुखी है, इसको भी छोड़ना चाहता है, ठीक है ना। तो वही जो दुख है, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, यहाँ पर भी है और स्वर्ग में, ब्रह्मलोक में, सर्वत्र वो दुख है। किसकी दृष्टि से? साधक की दृष्टि से, है ना, भोगी की दृष्टि से नहीं, साधक की दृष्टि से ये सारा क्या है? दुख रूप है। ये बतला दिया, देखो यही कम, इस लोक में होने वाला दुख को बोलेंगे यही कम, इहे भवः एहिक, नपुंसक में एहिकम दुखम, इस लोक में होने वाला दुख, सारा संसार इस लोक में जो है ये दुखी है, मतलब दुख का हेतु है। समझ में आया? और जब विचार कर लिया, हाँ, स्वर्ग में जाने से ही आपको मालूम पड़ेगा कि स्वर्ग दुख का हेतु है, कि यहाँ जाने से मालूम पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर बैठ करके विचार करने से ये आपको निश्चय हो जाएगा कि स्वर्ग भी क्या है? दुख रूप है। किसको होगा? परीक्षा लोकान कर्म चित्तान, जो संसार का परीक्षण कर लिया उसी को निश्चय हो जाता है कि यद यत कृतकम तत् तत् अनित्यम, है ना। हाँ, यद यद अल्पम तत्त मर्त्यम, बृहदारण्यक में आया ना, फिर न्याय भी पढ़ना पड़ता है, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। थोड़ा सा जो है सिद्धांत को समझना पड़ता है, ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, ध्यान में रखो, है ना। पीछे ही बताया, ज्यादा पढ़ने वाले को ज्यादा दुख होता है, नहीं पढ़ने वाले को कम होता है, पढ़ने वाले को ज्यादा होता है। धर्माया, सच्चाई सच्चाई आपको बता रहा हूं। है ना, जिसके पास धन नहीं है वो भी दुखी है, और जिसके पास धन है वो भी दुखी। हाँ, ध्यान में रखना, ज्यादा दुखी बोल रहे हैं। कैसे? जैसे दृष्टांत बताया, जिसको भोजन का विशेष ज्ञान नहीं है, दाल रोटी है, चावल सब्जी इतना ही खाता है, उससे अतिरिक्त ना जानता है ना खाता है, जानता भी नहीं इससे अतिरिक्त कोई भोजन होता है कि नहीं। और दूसरे को सब कुछ ज्ञान है कि भोजन के बाद पापड़ भी खाते हैं, है ना, किसी किसी को आदत मीठा भी खाते हैं, आदत है ना, खाता है। और मान लीजिए जिस दिन नहीं मिला, पापड़ नहीं मिला, मिठाई नहीं मिली, तो दुखी होगा कि नहीं होगा, है ना। और इसको नहीं देखे तो आराम से खा रहा पी रहा बस मस्त में है। तो व्यवहार में देखा जाता है तो फिर हेतु कौन हुआ, विषय हुआ कि विषय का ज्ञान हुआ, कौन? रसगुल्ला तो है ही नहीं, वो दुख का हेतु है क्या? तो कौन हेतु है? रसगुल्ले का जो ज्ञान है ना आपके पास, संस्कार रूप से पड़ा है, स्मरण होगा ना, रसगुल्ला नहीं मिला तो भोजन को देख करके रसगुल्ले का आपको स्मरण होगा। ये न्याय में आया, एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी स्मारकम। एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी स्मारकम, ये नियम है। दो पदार्थ में संबंध है, संबंधी हो जाएंगे ना दोनों, संबंधी हिंदी में बोलते हैं संबंधी, है ना, लड़की का पिता और लड़के का पिता, दोनों में क्या होते हैं? संबंधी, है ना, हाँ संधि बोलते हैं। संबंध दोनों में रहेगा तब तो संधि होंगे ना, हाँ। इसलिए धूम और बन्ही में संबंध है, व्याप्ति, धूम को देख करके बन्ही का स्मरण हो जाता है। एक संबंधी ज्ञानम, है ना, धूम संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी कौन? बन्ही, उसका स्मारक होता है, स्मरण हो जाएगा ना। इसी प्रकार रसगुल्ला और भोजन पहले साथ में खाए हो, पहले संबंध है ना दोनों में, पूर्व में भोजन दाल रोटी और उत्तर काल में रसगुल्ले, दोनों में संबंध होगा। अभिवेत पूर्व उत्तरत्व, इसको बोलते हैं व्याकरण में। सब शास्त्र का निचोड़ समझना आपको, है ना, अभिवेत पूर्व उत्तरत्व संबंध बनेगा, जैसे इकोनॉमी में होता है। ठीक है कि नहीं, पहले दाल रोटी खाओगे और अभिवेत पूर्व हो गया, उसके अभिवेत उत्तर काल में क्या खाते हैं? रसगुल्ला पापड़ खाते हो, दोनों में संबंध क्या होगा? अव्यवहित पूर्वोत्तरत्व संबंध बनेगा। आज एक दिन नहीं मिला तो ये जो भोजन आपने किया ना, ये स्मरण करेगा किसका? रसगुल्ले का, है कि नहीं? तो कहना है कि दुख का हेतु रसगुल्ला है कि रसगुल्ले का ज्ञान है? क्यों? जब रसगुल्ला नहीं है, क्या है? हाँ, कारण, कारण, कारण का लक्षण बोलते हैं न्याय में, कार्य नियत पूर्ववृत्तित्वम कारणत्वम, कार्य के पूर्व क्षण में नियम रूप से जो रहे उसको कहा जाएगा कारण। ठीक है, घड़ा बनता है, उसके पूर्व काल में मिट्टी है, बनाने वाला कुंभार आदि है, वो हो जाएगा कारण, है ना। तो न्याय का भी उपयोग भी करना पड़ता है ना, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको, ठीक है ना, कि कैसे। देखो आपको दुख हो रहा है अभी, ठीक है, रसगुल्ला नहीं मिला तो दुख हो रहा है, दुख हो गया कार्य, कारण किसको मानना है ये हमको समझना है। रसगुल्ले को मानना है कि रसगुल्ले का ज्ञान को मानना है? विषय को मानना है कि विषय को मानना है? विषय नहीं है, व्यभिचार हो गया ना, है ना, दुख है, दुख हो गया कार्य, कारण यदि किसको मानोगे, विषय को मानोगे तो व्यभिचार हो गया, कारण नहीं है और कार्य हो रहा है, कारण नहीं है और कार्य हो, इसको बोलते हैं व्यभिचार, व्यतिरिक्त व्यभिचार बोलते हैं, कारण नहीं है फिर भी कार्य होता हो, है ना। इसलिए कारण माना जाएगा विषय का ज्ञान, विषय न होने पर ही विषय का ज्ञान हो सकता है, हो सकता है, विषय नहीं है फिर भी विषय का ज्ञान हो रहा है। अरे यही तो सारा जगत में हो रहा है, क्या हो रहा है, जगत है ही नहीं फिर भी आपको जगत का ज्ञान है कि नहीं। सर्प नहीं है, सर्प का ज्ञान हो सकता है? हो सकता है, जरूर नहीं कि सर्प हो, स्वप्न में मकान है नहीं है, फिर मकान का ज्ञान होता है? सर्वत्र ही घटेगा, देखो ये व्याप्ति है ना, इसलिए विषय दुख का हेतु नहीं होता है, विषय का ज्ञान होता है। तो व्याप्ति ऐसे ही बनाओ, यत्र यत्र दुखम तत्र विषय ज्ञानम। धर्माया यत्र यत्र दुखम तत्र तत्र विषय ज्ञानम, ये सर्वत्र घटेगा। और यत्र यत्र दुखम तत्र तत्र विषय, ये नहीं बनेगा, कभी हो सकता है कभी नहीं भी हो सकता है, व्यभिचार हो जाएगा। धर्म है कि नहीं? तो रसगुल्ला नहीं है लेकिन रसगुल्ले का इसलिए आप शिव सूत्र में पढ़ो, वहां पर द्वितीय सूत्र आया है, पहला सूत्र है चैतन्यम आत्मा, शिव सूत्र, भगवान शंकर ने कहा कि चैतन्यम आत्मा, आत्मा का लक्षण है चैतन्य। फिर कहा ज्ञानम बंधः, दूसरा सूत्र क्या बोला, ज्ञानम बंधः, बंधन कौन है फिर? देखो ज्ञान बोल दिया, सही बात है, ये घटपटादी का ज्ञान आपको जो है ना, यही बंधन का हेतु है, अनात्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान नहीं, ज्ञान से लेना है अनात्मा का ज्ञान, अनात्मा का ज्ञान यही दुख का हेतु है, बात समझ गए? विषय को नहीं माना जाएगा, ठीक है जी, यही समझ कर रखो, है ना। इसलिए न्याय के भी थोड़ा थोड़ा, ज्यादा जरूरत नहीं है, हाँ वही कह रहा हूं आपको, न्याय में जितना आवश्यक है उतना पढ़ो, ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, मैं कह रहा हूं, ज्यादा पढ़ने से ज्यादा दुख होता है, यही तो प्रसंग चला था आपको, है ना। इसलिए जितना आवश्यक उतना पढ़ करके आगे बढ़ लेना चाहिए, या तो उसी में लगे रहोगे, न्याय में ही लगे रहोगे, वेदांत आपका छूट जाएगा, तो दूसरे को कैसे काटना है बस उसी में लगे रहोगे, और आपको क्या मिला, बोला हमको कुछ नहीं, दूसरे का खंडन कर दो, आपको क्या मिलेगा, आपको तो कुछ मिलेगा नहीं, बाकी शास्त्र सब इसी में है, केवल उसी में शास्त्र में यदि रहोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे बोलते हैं ना, पहाड़ को खोदा तो बाद में क्या मिला, वह मिला, हाँ। इसी प्रकार जो है नया के लोग सिद्ध करने में लग गए, पूरी जिंदगी लगा दी, क्या लगा दिए, ज्ञानाधिकरणम आत्मा, क्या लगा दिए, आत्मा क्या है, ज्ञानाधिकरण, घटपट आदि को जानता है, हाँ। आत्मा सुखी दुखी है, हाँ, ये आप सिद्ध करते, इसको कौन नहीं जानता है कि आत्मा सुखी दुखी है, हाँ, मैं घट को पट को जान रहा हूँ, इसको कौन नहीं जानता है, इसी को आप सिद्ध कर दो, पूरी जिंदगी लगा दिया तो आपको क्या मिला, आपको मिला क्या? इसलिए पहले भी आप लोगों को बतलाया कि न्याय का एक ही प्रयोजन होता है, क्या बताया, प्रमाण का विचार, क्या विचार है, हाँ, न्याय से प्रमाण का विचार होता है, आत्मा का विचार नहीं हो सकता है, आत्मा का विचार न्याय से, आत्मा को जानने के लिए जो प्रमाण है वेदांत, उसी का विचार कर सकते हो न्याय से, आत्मा का विचार न्याय से नहीं हो सकता है, समझे ना, ऐसा होता है। इसलिए तो जिस शास्त्र में जितना उपयोगी है उतना हम लोगों को ग्रहण कर लेना चाहिए, ये कहना था आपको। तो ये यहाँ पर कहा, देखो यही कम आमुष्मी कम, इसलिए इस संसार का जैसे विषय है दुख का हेतु है, विषय का ज्ञान से आपको दुख हो रहा है, इसी प्रकार ऐहिक पारलौकिक जितने भी है आमुष्मिक वो भी किसका हेतु है, दुख का हेतु है। इसलिए दुख की साधनता इस संसार में जैसे है उसी प्रकार परलोक में है, ऐसा जानने के लिए आपको स्वर्ग में जाने की आवश्यकता, जैसे व्याप्ति बताई, यद यद कृतकम तत्त अनित्यम, धर्माया, ये जैसे व्याप्ति हो गई, जो जो अनित्य है, जो जो कार्य है, वो सब क्या होते हैं? अनित्य होते हैं। जो जो परिच्छिन्न होता है वो विनाशी होता है। तो परिच्छिन्न जो भी होगा, आत्मा से अतिरिक्त सब परिच्छिन्न है ना। इसी प्रकार जो जो विषय होता है, अनात्मा होता है, वो क्या है? दुख का हेतु है। जैसे इस संसार का विषय हो गया, इसी प्रकार स्वर्ग का विषय भी, वो भी क्या है? दुख का हेतु है। ये व्याप्ति बन जाएगी। इसलिए यहाँ पर चतुर्थ श्लोक में कहा, साधक को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। ज्ञान को यदि आपको प्राप्त करना है तो स्वर्ग में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए यहाँ पर चतुर्थ श्लोक में कहा, देखिए अब चतुर्थ श्लोक में, निवृत्तिम एहिक स्याह बृहद आरण्यकम वच, बृहद आरण्यकम वच। बृहदारण्यक उपनिषद का जो वाक्य है वो बोलता है, मंत्र बोलता है, आह, आह का कर्ता कौन होगा? बृहदारण्यकम वच, प्रथमा एक वचन है। बृहदारण्यक उपनिषद का जो मंत्र वाक्य है वो बोलता है, क्या बोलता है? कि निवृत्तिम एहिकस्य, एहिक कौन? दुख। जो एहिक दुख, इस लोक में होने वाला दुख है, उसकी निवृत्ति को बोलता है। साधक इस लोक में जो दुख हो रहा है उसको निवृत्त करता है। स्वर्लोक में तो जाना ही नहीं चाहता है। स्वर्ग का ना सुख चाहिए, ना स्वर्ग का दुख चाहिए। धन्यवाद कि नहीं, स्वर्ग में क्यों जाएगा वो? अच्छा, आगे देखो, थोड़ी सी टीका है। एहिकस्य निवृत्तिर बृहद आरण्यक वाक्य न उच्यते। बृहद आरण्यक वाक्य के द्वारा कहा गया कि इस लोक में होने वाला दुख उसकी निवृत्ति साधक कर लेता है। कैसे करेगा? ज्ञान से करेगा। ज्ञान ही एक उपाय है दुग निवृत्ति। कौन से दुग निवृत्ति? आत्यंतिक दुग निवृत्ति। बस भाई, बाकी जितने भी साधन है वो आत्यंतिक दुग निवृत्ति का साधन नहीं है। गारंटी दे सकता है आप? डॉक्टर लोग भी गारंटी दे सकते हैं किसी से रोग की निवृत्ति हो जाएगी? कोई? हाँ, दवाई है जरूर, लेकिन गारंटी कोई भी दे नहीं सकता कि इससे रोग की निवृत्ति हो ही जाएगी। ना ज्योतिष दे सकता है कि ग्रह को शांत करो तुम्हारा जो है सारा दुख चला जाएगा। हाँ, हो भी सकता है लेकिन गारंटी नहीं है। कोई मंत्र का अनुष्ठान करो तो रोग चला जाएगा, दुख चला जाएगा, वो भी गारंटी नहीं है। हाँ? बराबर, डॉक्टर को भी बीमार होता है। बड़ा कठिन है ना। इसलिए सांख्य में यही विचार आया, मंत्र जप आदि औषधि आदि जितने भी साधन है ये दुख निवृत्ति के साधन तो है, लेकिन आत्यंतिक दुख निवृत्ति के साधन और गारंटी भी नहीं है, एकांतिक भी नहीं है, अनैकांतिक है वो। एकांतिक मतलब गारंटी, अनैकांतिक मतलब गारंटी नहीं। जितने भी साधन है संसार में ज्ञान से अतिरिक्त, वो गारंटी के साधन नहीं है। समझे? और ये गारंटी के दो है, आत्यंतिक दुख निवृत्ति के साधन भी है और एकांतिक साधन भी है। कौन? ज्ञान। और बाकी उल्टा कर लो, अनैकांतिक निवृत्ति के साधन है। पास में भाई, हाँ, अनैकांतिक कहा जाएगा। हो भी सकता है नहीं, और आत्यंतिक नहीं है कि नहीं? आत्यंतिक नहीं कहा जाएगा, अनैकांतिक। आगे चलो। तत्श्रुति वाक्यम पठती, ब्रदान्य जो श्रुति है ना उसमें जो वाक्य आया उस वाक्य को अब पढ़ते हैं। ये श्लोक आया था, पीछे भी आया था, उसी को दोबारा दिखा रहे। आत्मानं चेत् विजानीया दयामस्मीति पुरुषः दयामस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरमनुसंजरेत। पढ़िए। यही मंत्र जो है ये है व्याख्येय। ये मंत्र को क्या बोलेंगे? व्याख्येय। और इसकी व्याख्या कौन सा प्रकरण हुआ? तृप्ति दीप प्रकरण है। बात समझ में आई? जिसका व्याख्यान करना है उसको बोलेंगे व्याख्येय, ठीक है ना? और जिससे करेंगे उसको कहा जाएगा व्याख्यान। व्याख्यान और व्याख्येय। व्याख्यान जानते हैं क्या होता है? पीछे आया था पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रह वाक्य योजना आक्षेपस्य समाधानम व्याख्यानम पंचलक्षणम। इसको बोलते हैं व्याख्यान। पदच पांच प्रकार होता है। व्याख्यान के स्वरूप कितने हैं? पांच। पहला होता है पदच्छेद, एक हो गया। उसके बाद पदार्थोक्ति ही, कितना हुए? दो। तीसरा होता है विग्रह, विग्रह। चौथा होता है वाक्य योजना, कितना हुए? पांचवा होता है आक्षेपस्य समाधान, आक्षेप करके फिर समाधान, आक्षेप का समाधान, कितने हुए? इसको बोलते हैं व्याख्यान। व्याख्यान व्याख्यान कर रहे हैं, व्याख्यान यही व्याख्यान है ना। व्याख्यान का स्वरूप यही है। पहले क्या बोलते हैं? पदच्छेद। मंत्र में अथवा श्लोक में कितने पद है, कितने उसको पहले बताना पड़ता है। धन भैया, तो एक पद है पूर्वार्ध में पुरुष आया। यहाँ पर क्या आया? पुरुष है ना। पुरुष शब्द का अर्थ जानते हैं क्या है? हाँ, पुरुष के अर्थ दो अर्थ होते हैं। वहां पर आया तृतीय पकड़ में भी आया है। जो कुटस्थ ब्रह्म है समस्त कल्पनाओं का, समस्त अध्यासों का अधिष्ठान जो कुटस्थ ब्रह्म है, वो बुद्धि में प्रतिबिंबित होकर के जो दिखता है उसी का नाम होता है पुरुष। समस्त अध्यासों का, समस्त कल्पनाओं का अधिष्ठान जो कुटस्थ ब्रह्म है ना, वो बुद्धि में प्रतिबिंबित होकर के दिख रहा है। जो दिख रहा है जीव भाव को प्राप्त करते हुए प्रतिबिंबित होकर के, चिदाभास होकर के जो दिख रहा है उसको बोलते हैं पुरुष। भाई समझ गई? इतना लंबा चौड़ा कल सोचेंगे फिर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।